1777 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od seniorów, personelu medycznego i służb mundurowych rozpoczną się szczepienia przeciwko COVID-19, mówi premier po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer. Powrót do szkół po 29 listopada to zależy od rozwoju epidemii, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. W serwisie też Białoruś i akcje solidarności z pobitym na śmierć Ramanem Bandarenką. W pierwszej kolejności przeciwko COVID-19 szczepieni będą przedstawiciele grup wysokiego ryzyka. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że chodzi o seniorów, personel medyczny, a także służby mundurowe. Szef rządu spotkał się z przedstawicielami firmy Pfizer, która poinformowała kilka dni temu, że jej szczepionka tworzona we współpracy z niemiecką firmą BioNTech ma ponad 90% skuteczności. Jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi tę szczepionkę, Polska chce być gotowa na to, by zacząć szczepić, mówi premier. Chcemy też zapewnić wszystkich Państwa, że ci, którzy będą chcieli się zaszczepić, to w jak najkrótszym możliwym czasie, tak jak szczepionka będzie dostępna na zachodzie Europy, tak musi być dostępna również dla nas. Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka, czyli przede wszystkim od naszych mam, ojców, dziadków, babć, od naszych seniorów, ale także od personelu medycznego, także od służb mundurowych. Komisja Europejska zatwierdziła dwa dni temu umowę z firmami Pfizer i BioNTech na zakup 300 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 24 051 nowych zakażeń, zmarło 419 osób, wyzdrowiało ponad 13 200 chorych. Specjaliści zwracają uwagę na stabilizację epidemii w ostatnich dniach, ale podkreślają, że nie jest to jeszcze powód do wielkiego optymizmu. Od rozwoju epidemii zależy powrót do szkół. Mówił o tym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że najpierw do nauki stacjonarnej mieliby wrócić maturzyści, ósmoklasiści i najmłodsze roczniki z klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej. Teraz zdalna nauka obowiązuje do 29 listopada. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że gdyby utrzymał się spadek liczby zachorowań, to można mieć nadzieję, że uczniowie po 29 listopada stopniowo będą wracali do szkół. Do 29 listopada mamy ten stan prawny, który mamy, a wszystko jest uzależnione od tego, jak będzie się rozwijała pandemia koronawirusa i jakie będą ostateczne opinie również ekspertów z Rady Medycznej. Przemysław Czarnek zapewnił, że zdalna nauka jest teraz na wyższym poziomie niż to było wiosną. Jak wyjaśnił, wiąże się to z szerszym dostępem szkół do internetu. Do końca roku kalendarzowego nie będzie ani jednej szkoły, która będzie poza siecią internetową. Dzisiaj przytłaczająca większość, blisko 90% tych szkół jest już w tej sieci internetowej. Dzisiaj zakończyły się konsultacje w sprawie wsparcia w wysokości 500 zł na dofinansowanie sprzętu informatycznego do zdalnej nauki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O 3,1% licząc rok do roku wzrosły w październiku ceny towarów i usług, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z wrześniem odczyt inflacji jest nieco lepszy, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Ostateczny szacunek Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący inflacji w październiku okazał się troszkę wyższy od wstępnych wyliczeń, czyli ta inflacja wyniosła 3,1% rok do roku. Dla porównania we wrześniu mieliśmy 3,2%, więc jest mimo wszystko nieznaczne złagodzenie. Monika Kurtek dodała, że nadal w największym stopniu rosną ceny usług. Białorusini upamiętnili śmierć Ramana Bandarenki. 31-latek zmarł wczoraj w szpitalu, do którego został przewieziony z milicyjnego komisariatu ze śladami pobicia. Został wcześniej zatrzymany przez funkcjonariuszy na placu, na którym zbierają się zwolennicy zmian na Białorusi. Wielu Białorusinów minutą ciszy uczciło pamięć Ramana Bandarenki. Mieszkańcy Mińska ustawili się przy głównych ulicach miasta w żywe łańcuchy Solidarności. Przejeżdżający samochodami kierowcy naciskali klaksony na znak poparcia. Podobne łańcuchy Solidarności utworzone zostały w innych miastach kraju. W cerkwi katedralnej w Grodnie odprawiono nabożeństwo żałobne. Duchowny, który je celebrował, mówił o potrzebie zachowania pamięci o zmarłym. Wieczorem nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kościele katedralnym w Mińsku. Białoruski Komitet Śledczy poinformował, że zmarły był pod wpływem alkoholu. Jednak lekarze ze szpitala, do którego go przewieziono, temu zaprzeczyli. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Podcasty, relatywnie nowa rzecz, chociaż dla nas radiowców to nic nowego, bo przez ostatnie lata zmienił się tylko rynek konsumpcji treści audio. Serwisy streamingowe mają dodatkową zakładkę podcastową, ale polecam też naszą stronę podcasty.polskieradio.pl i aplikację Polskiego Radia. Przed nami rozmowa z Karolem Stryją, który już za moment opowie, co w trawie piszcze, jeśli chodzi o rynek podcastów. Where a witness of everything. tu trójka do trzeciej, 18 minut po godzinie 14. Ze mną Karol Stryja, podcaster. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa, drodzy słuchacze. Panie Karolu, dlaczego pan się zdecydował na bycie podcasterem, a nie youtuberem? O, bardzo dobre pytanie. Panie redaktorze, chyba dlatego, że doszedłem do wniosku, że tak naprawdę podcast i dźwięk to moje medium. Nie wyglądam specjalnie wyjściowo, zatem postanowiłem tworzyć dźwięki. No, a podobno żyjemy w czasach obrazków, czy aby na pewno. I co z audio? To prawda, że obrazy mówią dużo, natomiast prawda jest taka, że dźwięk jest dużo bardziej intymny i dzięki dźwiękowi możemy budować niezwykłą relację z naszymi słuchaczami. I taki właśnie jest podcast. Podcast jest intymnym medium, które umożliwia budowanie relacji z ludźmi, którzy te podcasty tworzą. Panie Karol, jak dzisiaj wygląda rynek podcastów w naszym kraju? Czy to jest nadal nieśmiała zabawa, czy mamy już do czynienia z boomem i z dojrzałym rynkiem? Ani jedno, ani drugie. Myślę, że jesteśmy gdzieś w połowie. Na pewno to nie jest już nieśmiała zabawa. Coraz więcej marek decyduje się na to, żeby uruchamiać swoje własne podcasty. Coraz więcej firm wykorzystuje podcasty do tego, aby umieszczać w nich swoje reklamy. Z drugiej też strony mam też takie wrażenie i jestem realistą, że do sytuacji, w której z całym szacunkiem dla mieszkańców Zgierza czy Pabianic wyjdziemy na ulicę i zrobimy sondę uliczną pytając o to, czym jest podcast, nie zawsze otrzymamy prawidłową odpowiedź. Także do pełnej świadomości, do wielkiego boomu jeszcze trochę, ale jesteśmy na dobrej drodze do tego. Czyli rozumiem, że to jest na razie wielkomiejska zabawa. W dużej mierze tak. Tam, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby konsumować media z poziomu telefonu przede wszystkim. Panie Karolu, a co z radiem? Czy mamy do czynienia, i podcastami oczywiście, czy mamy do czynienia z konkurencją, czy z uzupełnieniem treści? Ja myślę, że to jest uzupełnienie treści. Zawsze podkreślam, że podcasty przywracają złote czasy radia. I radio jest moim ukochanym medium, na którym wyrosłem. I wydaje mi się, że ta konkurencja jakaś będzie, bo wszystkie media konkurują o nasz czas. Natomiast radio pozostanie i podcasty też pozostaną. Co Polacy lubią w podcastach? Jak w ten rynek także inwestują korporacje? Bo czytałem niedawno badania amerykańskie, że jeśli chodzi o content audio, to o wiele łatwiej jest nam przyswajać różne treści i z tego korzystają także reklamodawcy. Tak, dużo łatwiej nam przyswajać, dlatego że konsumujemy te treści w naszym międzyczasie. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na to, że możemy słuchać radia albo podcastów, jadąc na rowerze, trenując czy sprzątając nasze mieszkanie. Radio czy też podcasty nie angażują naszego zmysłu wzroku, który jest niezwykle nam potrzebny do tego, żeby się skoncentrować na jakiejś wykonywanej czynności. I rzeczywiście ma pan tutaj absolutną rację, że również firmy i duże korporacje zaczynają wykorzystywać podcasty. Takim przykładem może być chociażby Facebook, który uruchamia swoje podcasty i tworzy swój kanał podcastowy. No właśnie, jak bardzo rynek podcastów nasycony jest w Polsce? Na jakim my jesteśmy etapie? Nie jest nasycony. Ten rynek, tak jak powiedziałem, dopiero zaczyna się budować, natomiast buduje się relatywnie szybko. Jak popatrzymy na liczby, które stoją za najpopularniejszymi podcastami, to okazuje się, że tych podcastów słuchają już nie dziesiątki, ale setki tysięcy osób. Czyli jest gigantyczny potencjał. Ja oczywiście zapraszam na naszą stronę podcasty.polskieradio.pl, a moim gościem był Karol Stryja, podcaster. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję.

Jeśli ty nazywasz to prawdą, w całym świecie rośnie obecnie ponad 3 biliony 40 miliardów drzew. W Polsce kilkadziesiąt tysięcy najbardziej okazałych i najstarszych podlega prawnej ochronie. Są pomnikami przyrody. Dla arborystów są jednak też szczególnym elementem życia. Dęby Bartek, chrobry i bolko, a także chociażby lipa ścielętnik. To chyba najsłynniejsze drzewa w Polsce. Imponują wiekiem, rozmiarem i wierzeniami, które wokół nich narosły. Wspomniana lipa na przykład była uważana za panaceum na problemy stomatologiczne. Stąd pielgrzymi ciągnący do Częstochowy bardzo często obgryzali jej korę. Polskie drzewa naprawdę mają w sobie to coś. Na pewno mamy śliczne świerki, wielkie jodły przeogromne. Mamy piękne klony jawory. No dęby same w sobie dla mnie są majestatyczne, jeśli jeszcze rosną w odpowiednim jakby polu i mają predyspozycję do tego, żeby wyrosnąć na takie ogromne, duże drzewa z wielkimi koronami. Mateusz Kudła, instruktor arborystyki i pasjonat drzew. Najwyższe drzewa, na jakich miałem przyjemność pracować, to są jodły i świerki. Tutaj u nas w Beskidach, dokładnie w Istebnej, mamy świerk istebański, taki gatunek drzewa, rodzaj w zasadzie świerka. I są to jedne z najwyższych drzew w Polsce, osiągają do 40 metrów wysokości, można znaleźć wyższe. Jedną z dziedzin zajmujących się drzewami jest przywołana już dziś arborystyka. Arborysta jest po prostu osobą, która kocha drzewa, sadzi drzewa, pielęgnuje drzewa i w odpowiedni sposób się nimi zajmuje. Marcin Szczotka, arborysta i pasjonat drzew. Takimi podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi w mieście jest usunięcie martwych gałęzi, takich, które mogłyby spaść niekontrolowanie na przechodniów, na samochody. Potem następnym takim podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest redukcja delikatna korony, przycięcie gdzieś peryferyjnych części tej korony po to, żeby te nadmiernie rozbudowane gałęzie nie wyłamywały się samoistnie. Arborysta to też człowiek, który nie boi się wysokości. Pielęgnacja drzew wymaga tego, żeby się po nich wspinać. Jest to absolutnie ciekawa rzecz, też forma spędzania wolnego czasu jako tree climbing. Może nie jest to u nas bardzo popularna dziedzina. Samo wspinanie nic nam nie daje. Najlepszy wspinacz drzewny, jak wejdzie na to drzewo, on musi wiedzieć, co tam zrobić, więc tu jest taka cała układanka. Oprócz tego wspinania musimy wiedzieć, po co tam weszliśmy, ile możemy zredukować, na jakim gatunku drzewa, o jakiej porze roku, czy w ogóle możemy wejść, ponieważ mogą tam być gatunki chronione, więc wtedy nie możemy wchodzić na takie drzewo, wspinać się na nie, więc samo wspinanie to jest dopiero wstęp. Bardzo mamy dużo zapożyczenia z taternictwa jaskiniowego, ponieważ też poruszamy się na linach. Polskie drzewa, zdaniem arborystów, mają się coraz lepiej. Zwiększa się nasza świadomość odnosząca się do zieleni, ale też wciąż przybywa fachowców. Arborystą można zostać poprzez różnego rodzaju kursy organizowane, no i oczywiście potem przede wszystkim przez praktykę. Nie do opisania wrażenie, kiedy jest się pierwszy raz, więc ciężko nawet słowami oddać to, co się czuje i widzi. Pod kątem wspinania to najbardziej lubię dęby, a pod kątem takim wizualnym to najbardziej lubię klony, bo one najpiękniej przebarwiają i mają taką całą paletę barw, zwłaszcza właśnie jesienią, są spektakularne. Ja mam jakiś dziwny sentyment do buków i chyba przez to, że tak często mam styczność z tym drzewem, bardzo polubiłem ten gatunek. Ale spokojnie i błogo. O fantastyczny świat drzew pytał Kuba Jamrozek. Thank you. przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. W Trójce teraz propozycje na weekend. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wciąż zapraszamy Państwa w różne rejony na turystyczne wyprawy. Wiesław Piega twierdzi, że zawsze można znaleźć coś ciekawego. Dzisiaj również. Jaki kierunek obierzemy? Dzisiaj będziemy na Podlasiu, miejscowość Mielnik, historyczna, bardzo ciekawa, dlatego że tam w dawnych latach ostatni Jagielloni oczekiwali, aż wpuszczą ich na tron litewski. Ale dla turystów i pieszych, i rowerowych najważniejsze jest to, co tam można po prostu zwiedzić, a jest tego dużo. Po prostu Mielnik leży w rejonie przełomu rzeki Bug. Stamtąd jest piękny widok taki tarasowy, ponad 80 metrów i to wszystko w obrębie tej miejscowości. Poza tym taras widokowy wiąże się z historią pozyskiwania kredy, bo w XVI wieku też w Mielniku kredę wydobywano i jakaś produkcja z tym się wiązała. Aktualnie mamy do czynienia z dwiema przeprawami promowymi przez Bóg. Jedna z Mielnika do miejscowości Zaburze, a drugie Niemirów Gnojno. Oczywiście wszystko zależy od poziomu wód, no ale kłopotów na ogół nie ma. Mamy 3 rezerwaty przyrody, taki zespół przyrodniczo-krajobrazowy Głogi, który chroni krawędź przełomowej Doliny Bugu. Tam są utwory polodowcowe, sieć wąwozów erozyjnych. Drugi rezerwat przyrody, Grunt Radziwiłłowski, to jest obszar leśny, gdzie dominują dęby szypułkowe w wieku 150-180 lat. I jeszcze jeden z rezerwatów w pobliżu, Unieście, położony mamy na wzgórzach Moreny Czołowej. A propos Moreny, miejscowi działacze mają ambicje, żeby te wzgórza morenowe dostosować, bo to jest około 200 metrów wysokości, dostosować do sportów zimowych, zjazdów i tak dalej. Także być może, że już to będzie niebawem. Jest jeszcze jeden rezerwat przyrody w Milniku o nazwie Unieście. Dlatego go wymieniam, bo jest charakterystyczny w związku z tym, że tam rosną tylko suche rośliny. To jest bardzo ciekawe w związku z nawet ze zmianami klimatycznymi. Także jeśli chodzi o obiekty, to mamy zamek Mienicki z XVI wieku, tam właśnie tak wspomniałem, Jagiellonowie ci ostatni czekali, ale jeszcze może warto powiedzieć, że w Mielniku działo się wiele takich działań bitewnych, bo i Szwedzi tam najeżdżali, i wojska moskiewskie, no i 39 rok. Też warto, żeby to wszystko zobaczyć. Kolejne spotkanie z panem Henrykiem i jego gośćmi w przyszłym tygodniu. W Trójce do trzeciej. 11 minut pozostało do 15. If I told you I loved you, would you hold it against me? Kończy się powoli nasze spotkanie. Po 15 znajdziemy się w tonacji trójki z Michałem Margańskim. Dzisiejszy program zrealizowała Kasia First-Wojtkowska. Przygotował Wojciech Dorosz, Piotr Firan. Dziękujemy Państwu za wspólne 4 godziny w trójce i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w Euro. Oferta specjalna. Do 3 rat gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855.